Loving. Was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it. You're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking right. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn meerdere explosies gehoord na aanvallen van Israël. Het is een reactie nadat Hezbollah ook raketten op Israël afvuurde. Hezbollah steunt Iran nadat Israël en Amerika een aanval deden op Iran, waarbij Ayatollah Khamenei werd gedood. Israël roept inwoners van 50 Libanese steden op om te vluchten. President Trump zegt dat er 3 mensen zijn die Iran kunnen leiden nu Ayatollah Khamenei dood is. Maar wie dat zijn wil hij nog niet kwijt. Trump wil eerst de klus in Iran afmaken. Amerika kan dat 4 tot 5 weken volhouden als het nodig is, zegt Trump tegen de New York Times. Hij vreest wel dat daarbij nog meer Amerikanen omkomen, maar zo is het nu eenmaal, zei hij. Op Cyprus is een basis van de Britse luchtmacht aangevallen met een drone. Het Britse leger reageert op die aanval, maar het is geen zaak voor de NAVO. Cyprus hoort wel bij de EU, maar niet bij de NAVO. De aanval gebeurde nadat de Britse premier zei dat Amerika Britse bases in het Midden-Oosten mag gebruiken om zich te verdedigen tegen aanvallen van Iran. En de machinist van een trein dacht gisteravond in het Brabantse Beugen iemand te hebben aangereden op een spoorwegovergang. De vooruit zat na de klap onder het bloed. Alleen raakte hij geen mens, maar een eend die het spoor overstak, meldt Omroep Brabant. De eend heeft de klap met de trein niet overleefd. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag. Met 13 tot 17 graden wordt het ook erg zacht. En dat was het ANP Nieuws. Not God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Feel your heartbeat through my shirt. This was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all.

heaven. Now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Close my eyes.

en Eva Simons samen verantwoordelijk voor This Is Love. Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier, het is er bijna 4:15 ochtends. Laten we gewoon beginnen met Mattie en Marieke, de pre-party voor deze hele vroege maandagochtend. Eens even kijken of ik hier nog iets leuks voor een openingsmomentje heb. Ja, heb ik. Ik moet nog wel even inloggen in de app van Q. Dus ik ben nog niet helemaal ready, maar ik was binnen. Ik denk, nou, begin gewoon lekker tegen je aan te lullen. Ik hoop dat je een beetje lekker weekend gehad hebt. En dat je fris en fruitig aan de werkweek begonnen bent. Ik wel. Ik heb het hele weekend helemaal niks gedaan. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik heb wel echt gewoon een... Ik zat een beetje in mijn opa-modus. Gewoon een beetje op de bank liggen. Een beetje bier drinken. Een beetje wielrennen kijken. Heerlijk. Vooral niks moeten. En gisteren wel één dingetje gemoeten. Namelijk voetballen met mijn clubje VV Voorwaarts. Zondag 3. Ik zal niet te lang... over die wedstrijd doorgaan, want dat was niet echt in ons voordeel. Uiteindelijk hebben we 1-0 verloren. Ja, dat is toch jammer. Ik baal er dan wel van, maar goed. Dat moet je ook weer van je af kunnen zetten. Hey, ik ben in de app eindelijk. Jeetje, wat doet het al lang hier, zo te vroeg. Eens even kijken, wie is er allemaal? Wilma is erbij. Wilma, goedemorgen, waar ben je? Hey, Lucky. Hey. Ik zeg weer een bijzondere goedemorgen. Maak er weer een leuke week van. Succes, topper. Dankjewel, dankjewel. Sander, goedemorgen. Luc, goedemorgen man. Tijd geleden. Gaat het allemaal goed, jongen? Ja. Ga je lekker de muziek draaien? Yo, yo. Nou, dat ga ik zeker al meteen wel even doen, hoor. Running, eyes closed in the dark. Q-Music. Q-Music. Q sounds better with you. Better with you. I was a liar. I gave into the fire. I know I should have fought it. At least I'm being honest. Feel like a failure. Cause I know that I failed you. I should have done you better. Cause you don't. Goedemorgen. Goedemorgen, Lucky. Goedemorgen, Niels. Nou, daar zijn we weer. Het is 4:15. Ja. 2 uur begonnen. Oei. Ik ben bijna in Winterswijk. En vanuit Winterswijk ga ik even helemaal door. Goh. Naar Groningen. Naar Groningen. Ik wens je een fijne uitzending, vriend. Dankjewel. Later. Laters, Niels. Goed dat je erbij bent. Lekker enthousiast als altijd. Mike die stuurt nog. Goedemorgen, Luc. En Etienne die is ook veel meters aan het afleggen. Die zegt, goedemorgen, Luc. Hier vanaf de Noordzee. Vanaf de Noordzee. Onderweg naar Hoek van Holland. Groet Etienne en de groetjes aan mijn lieve vrouw Mariska. Mariska, geen zorgen. Etienne die komt weer vanaf de Noordzee jouw kant op. Dan komt het helemaal goed. Georgia die is erbij. Goedemorgen, Luc. Hele fijne maandag. Richard luistert mee, jongens. Langzaam maar zeker stroomt de pre-party. Mattie en Marieke, de pre-party stroomt lekker vol. We zijn bij deze begonnen. De F van Q Music staat wagenwijd voor je open. Zometeen, wie ga ik allemaal draaien? Chef Special? Ja, zeker. Zeker. En nu eerst de Farmer van Buren. Want waarom ook niet even wakker worden? Touch the sky. I see it in the stars.

tell you, I need you, I mean it, I need you.